छत्तीस, हाँ यहाँ ठीक है, छत्तीस। न ना इत्यादि तात्पर्य महा, इसमें क्या? अच्छा इसमें ये रहता नाना जन समूह सहित अस्मिन् देशे तत्प्रश्ने व्याख्याय माने बंध निबंधनम ज्ञान न अवैर साधन। बंध का कारण है ज्ञान, ये तो ठीक है। का क्या आपत्ति थी? बंध निबंधन यसे, बंधे कारण जिसका, जिस ज्ञान का, कर्म का। अच्छा अज्ञान, अच्छा बंध का कारण तो बंध निबंधन का ज्ञान ही होना चाहिए। बंध है कारण जिस ज्ञान का, जिस ज्ञान का कारण बंध है, बंध का कारण अज्ञान है। बंध निबंधन यस्य, हाँ वो है तो अज्ञान, अज्ञान निबंधन तो विज्ञान के साथ नहीं होता है। अज्ञान का निबंधन होगा, अज्ञान है निबंधन जिसका ज्ञान का, तो सामान्य सब तो सब कुछ अज्ञान का, अज्ञान सब का कारण वृत्ति ज्ञान का भी कारण अज्ञान, किंतु बंधन निबंधन ज्ञान ही होगा। ये ज्ञायते ही ज्ञानम कर्मणि करेंगे तो हो जाएगा। बंध निबंधनम ज्ञानम आवे न सर, बंध निबंधन हम समझ सकते, बंध निबंधन ज्ञायते ही ज्ञानम, बंध निबंधन नहीं मूलतः है। बंध निबंधन को हम नहीं समझ पाएंगे, बंध कारण को ना, बंध का कारण क्या है, बंध निबंधन क्या है, यह है होने से आगे निवृत्ति आ गई। तो ज्ञान के लिए नहीं, बंध निबंधनम न ज्ञायते अस्माभिः अवाभ्याम, बंध निबंधनम न ज्ञायते, न ज्ञायत नहीं जान सकते हम, एकांत में नहीं रहेंगे तो बंध का कारण को हम सही समझ पाएंगे। इसलिए बंध निबंधन यदि एक पद होता तो बंध निबंधन से ज्ञान सबसे सरल है, बंध निबंधन का ज्ञान नहीं होगा। ये तो सबसे बंध निबंधन ज्ञान एक पद हो जाएगा तो सच्ची समास, और अलग रहेगा तो बंध निबंधनम ज्ञायते इति ज्ञानम कर्मणि करेंगे तो कृत्य लुट बहुलम, कर्मणि लुट हो जाएगा। तो ज्ञान मतलब ज्ञ, बंध निबंधनम जो ज्ञान का विषय नहीं होगा, अर्थात हम बंध निबंधन को नहीं जान पाएंगे। उसकी अपेक्षा बंध निबंधन ज्ञान में एक पद कर देना भी ठीक है। यदि यथाश्रुत रहेगा तो कर्मणि करना पड़ेगा, बंध निबंधन ज्ञायते इति ज्ञानम ज्ञान का विषय, बंध निबंधन हम दोनों के ज्ञान का विषय नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे। यदि सबके बीच में करेंगे तो विक्षेप होगा, आगे कहेंगे सबके विषय बंध निबंधन विषय हो जाएगा। हाँ बंध बंध मूलक, बंध का मूल बंध से निबंधनम, बंध निबंधनम बंध का मूल क्या है यही, उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। तो बंध निबंधन ऐसे नहीं, बंध से निबंधन बंध का मूल कारण, बंध क्या है, ग्रहातिग्रह रूप बंध है, बंध संसार बंध उसका कारण है अज्ञान, उस वो हमको नहीं, हम नहीं जान सकते। तो बंध निबंधन से ज्ञान षष्ठी समास करेंगे, अथवा बंध निबंधन ज्ञायते इति ज्ञान करेंगे तो हो जाएगा। न आवय असाधारण से आदिति सजना नहीं रहते, सजन सबके बीच में रहेंगे तो असाधारण नहीं होगा, साधारण हो जाएगा। प्रयोजक ज्ञान से असाधारण्यार्थम न तत्व निर्गमनम, प्रयोजक ज्ञान से जो बंधक का परिचय ज्ञान, ज्ञान से असाधन, ज्ञान असाधन असाधन प्रयोजक ज्ञान, बंध का प्रयोजक ज्ञान, बंध का निबंधन ज्ञान। तो यहाँ ऐसे तो करने से हो जाएगा, एक पद करने से सबसे, हाँ एक पद करने से अच्छा है। प्रयोजक ज्ञान बंध निबंधन में ज्ञान, कर्मणि ला ज्ञान करेंगे तो वही अर्थ होता है, किंतु उसमें के उसके अपेक्षा बंध निबंधन से ज्ञान, बंध निबंधन ज्ञान एक पद हो जाएगा। ठीक है, क्या है, हाँ वही अनुसार होने से ज्ञान को कर्म नहीं करना पड़ेगा, ज्ञान इत्यादि ज्ञान तो प्रयोजक ज्ञान हो जाएगा। बंध निबंधन है बंध का प्रयोजक, जो बंध का प्रयोजक है वही ज्ञान। तो बंध प्रयोजक ज्ञान से असाधारण्यार्थम, प्रयोजक ज्ञान असाधारण के लिए न तत्व बाहर निर्गमन, बाहर निगमन नहीं चाहिए, किंतु अन्य भी मत न, केवल असाधारण के लिए के बाहर जाने की बात नहीं, किंतु अन्य भी मध्य प्रच्छन्ति, अन्य भी बीच में प्रश्न करेंगे, तथा च अशक्य निर्णय, तो निर्णय ही नहीं होगा। केवल प्रयोजक ज्ञान असाधारण के लिए बाहर जाने की बात नहीं, विचार करते समय अन्य भी बीच बीच में पूछेंगे तो निर्णय निश्चय नहीं हो सकता है, कोई प्रश्न उत्तर हो चलेगा तो फिर कहाँ से कहाँ चल जाएगा। इति भयाद इति आशंका, शंका है इति आशंका न तो कोई नहीं, ऐसा नहीं, नत्वन्योक्ति परित्रासाद याज्ञवल्क्यो ब्रवीदितम् जल्पे वाद्यतिरेकेण नान्यो वक्ति यतस्ततः। अच्छा पहले इदम विज्ञानमिति प्रयोजक गोचर, अच्छा अभी और, अच्छा 35 में क्या था, आभयोरेव विज्ञानम यथेदम प्रागभूदित आभामेव तयोरुद्धम वेदिष्याम यथोदितम, आभयोरेव विज्ञानम यथा इदम पहले बता। तो ज्ञान इदम विज्ञानमिति प्रयोजक गोचर उच्यते, ज्ञान विज्ञानम प्रयोजक विषय का ज्ञान, बंध निबंधन का ज्ञान, जो को पहले 35 टीका में इदम विज्ञानम, 35 में आवयरेव विज्ञानम यद इदम प्रागभूत इदम विज्ञान, इदम विज्ञान का अर्थ है प्रयोजक गोचर ज्ञान, प्रयोजक गोचर प्रयोजक विषय ज्ञान, बंध निबंधन विषय के ज्ञान, प्रयोजक बंध का कारण नहीं, बंध का कारण, बंध का बंध निबंधन का क्या अर्थ है, बंध का कारण पहले बंधन का ज्ञान था, नहीं उसका कारण कर्म कहेंगे, कर्म को कहेंगे अज्ञान नहीं। जो बंध है बंध का कारण, फिर बंधन को प्राप्त करें किससे, वो सब है या कहाँ रहेंगे, तो आगे कर्म को कहेंगे ना, कर्म ही कारण, तो अज्ञान नहीं है। बंध जो होता है फिर जन्मादि को प्राप्त करता है, और वो कर्म उस समय जीव कहाँ रहता है, मूल कारण क्या है, तो कर्म को कहेंगे, अज्ञान तो सामान्य कारण है और कर्म कारण कहेंगे। तो बंध का प्रयोजक अथवा बंध का निबंधन विज्ञान, ये जो पहले 35 में आया था, 35 में आवयरेव इदम विज्ञानम यथा पहले हुआ था, तय ऊर्ध्वम आगे भी हम दोनों समझेंगे, अर्थात ये विषय में ज्ञान हमको पहले हुआ था, बंध का कारण क्या है उसमें विचार कभी हुआ है। तो उस समय जो व्याख्यान किया, इदम विज्ञान का था प्रयोजक गोचरम, प्रयोजक विषय का ज्ञान, इसलिए यहाँ जो विज्ञान है बंध निबंधन ज्ञान, बंध निबंधन बंध प्रयोजक उसका तद विषय का ज्ञान, कर्म नहीं करेंगे तो तद विषय को होता है, किंतु एक पद हो जाना अच्छा होता है। एतस्य प्रयोजक विज्ञान से यथोदितम स्वरूपम, एतस्य अभी अंदर नहीं है, वही वही से तो ये विज्ञान पहले हुआ था, यही विज्ञान तत्वर्थम वेदिश्याम सजन प्रश्न तस्वीन व्याख्या है मैंने 36 इदम प्रयोजनम न सिद्ध्यति इदम विज्ञान तस्य प्रयोजक विज्ञान से यथोदित स्वरूपम प्रयोजक विज्ञान का जो स्वरूप ज्ञान है तो प्रयोजक विज्ञान को हमें जानना है। प्रयोजक विज्ञान, प्रयोजक विज्ञान कहने से क्या हुआ, बंध मूल निबंधन ज्ञान। तो निबंधन ज्ञान को एक पद कहते सबसे अच्छा है, ये जानना करेंगे दो अनुसार है मिला देना अनुसार कर देना। हाँ ओ क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान करने का ठीक है कृष्ण कल्पना। बंधन निबंधन का ज्ञान अब असाधारण नशा है ना, आगे प्रयोजक ज्ञान वही प्रयोजक ज्ञान, निबंधन का तो प्रयोजक कारण बंध कारण ज्ञान प्रयोजक ज्ञान से असाधारण के लिए बाहर निगमन ये बात नहीं, अन्य भी पूछेंगे तो निर्णय नहीं होगा। न तो अन्योक्ति परित्राशाद अन्येषा मुक्ति के भय से याज्ञवल के इदम अब्रवीत के हम दोनों एकांत में जाए इतने न, क्योंकि जल्प कथा चल रही है, जल्पे बाद अतिरिक्त अन्य यत न भक्ति ततः जल्प कथा में बाद कथा में तो सब लोग प्रश्न उत्तर करेंगे हो गया। बाद अतिरिक्त अन्य यत न भक्ति ततः जल्प कथा में वादी प्रतिवादी कहेंगे अन्य कोई नहीं कह सकता है, बाद कथा है तो सब लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ जल्प कथा चल रही इसलिए अन्य प्रश्न कहेंगे, अन्य एक प्रश्न करके समाप्त हो गया दूसरे प्रश्न करेगा, इसे इसी भय से एकांत में जाएंगे ऐसा नहीं, किंतु हमारा ये ज्ञान असाधारण रहेगा। इसलिए न तो इदम इति प्रकृत वाक्योक्ति इदम उक्तम याज्ञवल्क्य अब्रवीत इदम, इदम क्या था प्रकृत वाक्य का आहार समय अन्न आवय वेदिश्याम आर्तम आर्तभाग आवामेव एतस्य वेदिश्याव न अवेत सजने, ये वाक्य को याज्ञवल्क्य ने कहा इदम याज्ञवल्क्य अब्रवीत इदम शब्द से वाक्य। अन्य प्रश्न प्रयुक्त त्रासाभाव, अन्य प्रयुक्त प्रश्न के कारण त्रास क्यों नहीं, क्या जल्प कथा में अन्य पूछेंगे नहीं, बिजिकिषु तथा अधिक्रियते जल्प कथा में यथा बिजिकिषुना सह जल्प वितंडे, ये बिजिकिषु के साथ जल्प विदा इसलिए अन्य के प्रश्न का अधिकार नहीं। तथा च तदीय शक्ति निर्णय पर्यतम न अन्य प्रवृत्ति, जो प्रश्न कर रहा है बिजिकिषु उसके शक्ति निर्णय होने तक बीच में अन्य की प्रवृत्ति नहीं होगी, एक प्रश्न करेगा बीच अन्य नहीं, इसे अन्य लोग पूछेंगे हम निर्णय नहीं कर पाएंगे ये बात नहीं। तो फिर एकांत में जाकर विचार करने का क्या है, ये ज्ञान हमको जो होगा उसको गुप्त रखने का है, सबके सामने में विचार नहीं करेंगे। पहले आया था रक्षा करने के लिए सजना निर्गमनम नान्योक्ति भयात इत्यतः, तो दूसरा हेतु देते हैं सजनात सब लोगों के बीच में जन ही सहित निर्गमन विजन के लिए जो कहा अन्योक्ति भयात न, इसे दूसरा हेतु कहते हैं परिशिष्टान परिशिष्टान अपि प्रश्न नुत्क्रम्य व्याकरो दसौ सजनादितिनाथ सजनादितिनाथ सजनादितिनाथ परिशिष्टानपि प्रश्न नुत्क्रम्य व्याकरो दसौ सजनादित्यनाथस्य दन्युक्तिभयकारणम्। असु याज्ञवल्क्य परिश्रानपि प्रश्नान उत्क्रम्य व्याकरत, प्रश्न जो विषय उसको छोड़ करके अन्य प्रश्न का भी व्याख्यान किया है, अतः सजनादिति अन्योक्ति भय कारण न सजनाद उत्क जा करके कहेंगे इसलिए भय उक्ति अन्य उक्ति भय कारण नहीं, क्योंकि अन्य जो प्रश्न है उसका भी उत्तर किया है, सबका प्रश्न उत्तर दिया है। सजना देशाद उत्क्रम्य, अच्छा उत्क्रम्य जो दिया है प्रश्नान उत्क्रम्य, उत्क्रम्य जा करके हट करके इसी सज समूह से जा करके अन्य प्रश्न का भी उत्तर दिया। उत्क्रम्य क्या था, निर्गत्य आर्तभाग प्रश्न व्याकरो दृष्टि ने व्याख्यान किया। यत्न अन्योक्ति भय कारण, अन्योक्ति कोई बीच में पूछे उसे भय के कारण यत तमेव देशमित्य शिष्टान भुज्य प्रभृति प्रश्नान अस्मै व्याकृतवान। इसलिए तमेव देशमित्य उसी देश को जा करके शिष्टान प्रश्नान अन्य प्रश्न को भी व्याख्यान किया, भुज्य प्रभृति प्रश्नान भुज्य प्रभृति के प्रश्न को भी अस्मै आर्तभाग के लिए व्याख्यान किया। अतो भयाद बहिर अगते, भय से बाहर गया इतना नहीं तो फिर क्यों बाहर गए हैं। तमें देशमित्य उस देश को कहा करके, तमें देशमित्य शिष्टान अन्य लोगों जो पूछे वापस आ करके फिर सबका प्रश्न का उत्तर दिया। तो अन्य प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं दे सकता, ये भय नहीं था। प्रयोजक ज्ञान असाधारण अर्थ में जो ये बंध प्रयोजक ज्ञान असाधारण हो इसलिए गमनम इष्टम बाह्य अन्यत्र गमनम इष्टम, अन्यथा तद्देशाद उत्क्रम्य परिशिष्टान अपनी प्रश्नान न व्याकरिष्यन्। देश से जा करके फिर परिशिष्टान आ करके अन्य प्रश्न का व्याख्यान किया, न व्याकरिष्यन् न चैवम् ऐसा नहीं, व्याकरति च व्याख्यान करता है। तस्मा न अन्योक्ति भय कृत, अन्य कोई खुशी तो भय इसके कारण गमन न। तव हो इत्यादि रथमा तव हो, तव हो जा करके क्या प्रशंसा तो 39 साध्वेत्तदिति संभाव्य सजनादुतत्स सर्पतु याज्ञवल्क्यार्थ भागोता उत्क्रम्य च जल्पतुः। याज्ञवल्क्यार्थ भागो एत साधु इति संभाव्य सजनाद उत ससर्पतुः, तो उत्क्रम्य च जजल्पतु, जल्प विचार प्रश्न उत्तर हुआ। तौ ह यत प्रशंसतु, तौ ह यद इत्यादि अर्थमा सजनात्, सजनातावथो उत्क्रम्य मिथस्तत्र यदूचतु, तत्सर्वं श्रुतिराचख्या वस्मत् प्रयचिकीर्षया प्रिय वस्मत् प्रियचिकीर्षया। सजनात् तौ तौ सजनात् क्रम उत्क्रम्य मिथ तत्र यद् उचतु तत्सर्वम् अस्मत् प्रिय चिकित्सया श्रुति आचख्यौ, श्रुति कहती वो दोनों जाकर के जो बातचीत किए जो कहा तत्सर्वम् श्रुति आचख्यौ अस्मत् प्रिय चिकित्सया, हमारे प्रिय उपकार के लिए श्रोतृणाम अनुजिगीर्षा अनंतर्यम अथ शब्दार्थ। हाँ वो दोनों सोच करे क्या है, श्रुति तो सबके लिए कहती है, ये खाली देखा दिया जो वक्ता है वो गोपन रखे उत्तर है, सब शास्त्र में सब चीज जाता है किंतु वक्ता ऐसे अधिकारी को उपदेश करे सबको नहीं करे, सब सबके बीच में किंतु सारे जितनी चीज सब है ये सावे चतुर्वर्णन कृत ब्राह्मण कृत पुराण सुना निकल आया न शूद्राय मतिन दध्याता है, किंतु शुद्ध को सुनने के लिए महाभारत आदि सुनने के लिए कहा और उसमें सब कुछ आ जाता है, इसलिए नहीं सुनाना चाहिए भी आता है अलग विशेष करके नहीं उपदेश करें, किंतु सब साधारण उपदेश तो होता है अद्वितीय तत्व को न बुद्धि भेदम जन ज्ञान कर्म संज्ञा गीता में आया और योगाभ्यास तस्व सम कारण उच्यते और अद्वैत का उपदेश ही होता है, ध्यानानति किंचन भी आता है। तो विशेष अलग से उपदेश नहीं करे उसको बताने, क्योंकि सामान्य तो उपदेश होता ही है, पुराने में भी आता है अद्वैत को, वो कई अद्वैत का सामने सबके सामने नहीं कहे, किंतु जो पुराना है सर्वसाधारण उसमें अद्वैत का तो छिपा नहीं है, इसे नहीं कहा। जितने भागवत भी तो है, अन्य सब पुराने विष्णु पुराण सब पुराने में अद्वैत का तो है ही। इसलिए विशेष स्वतः रूप से उसको अलग उपदेश साक्षात नहीं करें, और सर्वसाधारण तो उपदेश होता ही। और श्रुति का उच्चारण अनुच्चारण के लिए निषेध किया, किंतु और स्मृति वाक्य स्मृति का निषेध नहीं। श्रुति में सब तत्व तो ही तत्व है, श्रुति वेद पूर्वक ज्ञान में अधिक नहीं, अपशूद्र अधिकरण में आया, स्मृति से ज्ञान हो सकता है। तो एकांत में जाकर इतने दिखाए गुप्त रखने आए, अधिकारी को देना अनधिकारी को नहीं देना, ये परंपरा भी ठीक है। और सर्वसाधारण कहने पर जिसको ग्रहण होता है, जो अधिकारी ग्रहण कर लेता है। चालीस में तत्सर्व सूत्रासी, चालीस टीका में सूत्रिणाम अनुजिघृक्षानंतरम अथ शब्दार्थम, अथ श्लोक में है सजना तव, इसमें इस श्लोक नहीं मंत्र में, हाँ कर्म है श्लोक में तो है। अच्छा सजना तव अथ, अच्छा अथ है तो अथ हो गया कि हमारे पर कृपा करने की स्तुति कहती है। तत्र इति एकांत देशोक्ति, तत्र यदुचतु एकांत में जो कहा, नहि तौ उत्क्रम्य इत्यादि प्रष्टुर वक्तृवा, तौ ह उत्क्रम्य यदुचतु, ये प्रश्न करने वाले का भी नहीं, अर्थवा का याज्ञवल्क्य के नहीं, किंतु श्रुते है श्रुतिवाक्य। श्रुतिवाक्य किस लिए, श्रोत्रि अनुग्रहार्थम श्रोत्रिनाम अनुग्रह, समत शुद्ध्यर्थम केनचित आत्मना इत्यादि पक्षम दूषयति। 131 में क्या आया था, किं कारणम आत्मता मेति, किं वा केनचित आत्मना, हाँ अभी जीव कारण में लीन होता है, अथवा द्वितीय केनचित आत्मना अवतिष्ठते, किं वा कर्मे संस्थितम गुणान वा यदि वैशानम, 131-132 में आया था, इसके लिए विचार करते हैं। समत शुद्ध्यर्थम केनचित आत्मना इत्यादि पक्ष, जो जो अलग अलग पक्ष कहा था उसका दूषण करते कर्म आदि, कर्म आदि पर तंत्रत्वात् स्वाश्रयो नायमिष्यते, संसार भूमि वर्तित्वान् न चात्मा कारणाश्रय। केनचित आत्मना अवतिष्ठते जो द्वितीय पक्ष कहते हैं, न च कौन सा बैठ, न च अचितकत्वात् नहीं, हाँ कर्मादि परतंत्रता, तो कर्म परतंत्र है, इससे स्वास्थ्य स्वयं अपने में आश्रित होकर केनचित आत्मना स्वयं रहेगा जीव, ऐसा नहीं हो सकता। केनचित आत्मना मतलब किसके आश्रित नहीं होकर स्वयं ही रहता है, ये नहीं कर्मादि परतंत्र से स्वयं आश्रय से स्वाश्रय नहीं होगा। और तृतीय हो गया कारण आत्मना रहता है, 31 में देखो किं कारणात्मता नहीं, केनचित आत्मना प्रतिष्ठते किंवा कर्मे व संश्रित, तृतीय हो गया कर्म, तृतीय नहीं कारणाश्रय ये वो प्रथम है कि कारणात्मता में थी ये संसार भूमि वर्तित्वाद न च आत्मा कारणाश्रय। संसार भूमि में स्थित होने से जीव कारणाश्रय न, कारण में तो आश्रित हो जाएगा तो संसार नहीं, कारणाश्रय नहीं है। जो सुश्रुति प्रलय में जैसे कारण में ऐसा नहीं है, 41 में यह हाँ कारणात्मता, कारणात्मता प्रथम पक्ष है। पहला आ गया केनचित आत्मना इत्यादि पहला है, और यत्तु कारणात्मता में थी तत्र संसार भूमि वर्तित्वाद, संसार भूमि मन से कारणात्मा नहीं। संसार भूमि का अर्थ भोग भूमिष्ठत्व न भोक्तृत्वाद, भोक्ता रहता है भोग भूमि में, संसार में भोग भूमि में स्थित होने से कारणात्मता को जाता है मरने के बाद, इच्छा ठीक नहीं, भोग भूमि में है अर्थात संसार कारण नहीं। अभी ये हुआ प्रथम हुआ द्वितीय हुआ कारण हुआ क्या जाए कि कर्मे व संस्कृत गुणान वा, कर्म तो ही सिद्धांत है, कर्म में आश्रित है नहीं, कर्म में संस्कृत कर्म द्वितीयांत, जीव कर्म में आश्रित है संस्कृत, जीव मरने के बाद किस में आश्रित है कर्म में। अब गुणान वा पक्ष अभी यत्तु गुणान वा कालम वा दैवमेव, गुण काल दैव तीन आ गया 32 में तत्र अचित्कत्वात्, अचित्कत्वात् प्रधानादि पुंसो न स्थानमिष्यते न कर्म तत्फलं वेत्ति न च कस्येति संगतिम्। अचित्कत्वाद चेतना नहीं होने से ये तीन एक साथ आ गया, गुण काल और दैव, चेतन नहीं होने से देव का गुण में आश्रित ही नहीं होगा। अचित्कत्वाद पुंसो स्थानम प्रधान आदि, गुण है प्रधान आदि, गुण है प्रधान और काल ज्योतिष मत के अनुसार और एक हो गया 32 में दैव, काल दैव ईशानम, ईशान तीसरे हो गया कालम बा गुणान बा दैव, तीनों में क्या संख्या दैव भी था गुणान बा हाँ दैव अचित्कत्वात् दैव को अचित्क हुआ। नहीं जड़म स्वातंत्रेण भोक्तुर्भोगायतनम, जड़ नहीं, यद्यपि कर्मे व संस्थिति तत्र न कर्म, कर्म भी नहीं, न कर्म तत्फलम व्यक्ति, कर्म स्वयं फल को नहीं जानता है, न च कस्य इति संभव किंच कस्य इदम फलमिति, कस्य इदम फलमिति फल फल संबंधमपि न कर्म बुध्यते, न च कस्य, अच्छा कस्य इति, कस्य के ऊपर एक मात्रा है दो मात्रा है, कस्य इति या एति श्लोक में नच कस्य इति संगति दो मात्रा हाँ पाठवेद इति दिया है, हाँ ये पाठवेद इसमें लिखा है कस्य, कस्य इति चाहिए, कस्य कर्मण कस्य इदम फलम, कस्य इदम फलमिति फल फल संबंध भी कर्म न जानता है कस्य, ये कहें तो गच्छति कस्य कर्मण फलम प्राप्त करता है कस्य इति ठीक है ये, क्योंकि टीका में जाए कस्य इदम फलम, कस्य इदम फलमिति कस्य इति फल फल संबंध कर्म नहीं जानता है, अतो न तदाश्रय भुक्तु भुक्ता कर्म में आश्रित नहीं हुआ इतिहा न च कस्य इति संगति। यद्वा कर्मफल वेत्ता हिरण्य गर्भो भोक्तुराश्रय इति आशंका न च, कर्मफल वेत्ता हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ भुक्त का आश्रय हो इति आशंका न च, न च कस्य कस्य मतलब ब्राह्मण, न च कस्य कहे ब्रह्मा हिरण्यगर्भ न च कस्य इति संगति, ये ठीक नहीं। विदेह देवतो जीव, देह देवता रहित जीव हो गया, सूत्रम आश्रित्य देहांतरम आपनति इत्यत्र मानाभावात् इत्यत्र। कस्य क शब्द का क्या अर्थ हुआ? ब्रह्मा, ब्रह्मान आश्रय ब्रह्माश्रित इत न संप्रतम, क्योंकि यदि जीव देह रहित हो गया और अधिष्ठाति देवता नहीं रहे, सूत्रम आश्रित होकर के देहांतर प्राप्त करेगा, इसमें प्रमाण नहीं। ये तो यदि व ईशान मित तत्र, अभी कर्म का भी निराकरण किया, सबका निराकरण कर फिर कहेंगे। अभी यदि यत्तु यदि व ईशानमिति, ईश्वर बीच में रहता, एक तीसरे गुणान वा यदि व ईशानम कालम देवे बाबा। नच नचेश्वर स्थिति तस्य शास्त्रानारंभ शक्तितः कृतनाशा कृत प्राप्तौ कृतनाशाकृत प्राप्ति प्राप्नुतो नुस्तथा सति। न च ईश्वर स्थिति तस्य शास्त्र अनारंभ सति, अनारंभ प्रसति, तो ईश्वर में स्थित होगा तो ईश्वर पढ़ देगा, तो शास्त्र फिर क्या प्रयोजन, साध्य साधन संबंध बताने के लिए आरंभ जरूरत नहीं। और ईश्वर फल देगा तो कृतनाशस्य और अकृत प्राप्ति, कृतनाशस्य अकृत प्राप्ति अकृत अभ्यागम, ये दोष प्राप्त नो मनुष्य से तथा पुरुष से ये दोष प्राप्ति कृतनाश कृत अभ्यागम निकष्ट्यंत ईश्वर बंध प्रयोजक स्वर्गापवर्गो तदधीन हो जाएगा। तस्य च स्वातंत्र आदि ईश्वर स्वतंत्र है, अनुपयोगी शास्त्रम शास्त्रम अनुपयोग हो गया, अनारभ्यम साधन शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। तत्रैव दोषांतर का कृतनाश कृत भाग्यम भोगतुर ईश्वर आश्रय तो सती तदवसादेव भोग सिद्ध हो जाएगा। दोष द्वयम दुर्वार ये कृत नाश विक्रम, दोष द्वयम दुर्वारम एक कृतनाश कृत भाग्यम और शास्त्र अनारंभ रूप दोष। ईशाधिष्ठित भोक्ता कालकर्माश्रय संसर्ति अतो न कृतहानादि, ईश्वर में आश्रित होकर के भोक्ता कालकर्म का आश्रय होगा तो कृतहानि नहीं देंगे, कर्म रहेगा। देव इति देवाधिष्ठित एवायम कर्म कालावसानुगः, कर्म कालावसानुगः प्रवर्तताम चेत् पुरुषो नैवमप्युपपद्यते। जडत्वादिति पूर्वोक्तो दोषोत्रापि च विद्यते। दैवाधिष्ठित वयम कर्म काल वशानुगह प्रवर्तता चेत, दैव में आश्रित होकर कर्म काल वश से प्रभुत हो जाए जीव इति चेत पुरुष नैवम पुरुष अयम पुरुष प्रवर्तता प्रभुत हो जाए जीव, ईश्वर दैव में आश्रित होकर कर्म काल के अवसान पुरुष प्रभुत हो जाए इति चेत नैवम उपपद्यते। क्योंकि कर्म काल सब जड़ है, जड़त्वाद इति पूर्वोक्त दोष अत्र भी दैव को भी जड़ कहा, जड़त्वाद पूर्वोक्त दोष अत्र भी च विद्यते। दैव को जड़ कैसे कहा? देव उसमें जो तीन पक्ष आए थे ना, तीन पक्ष में गुणान बा कालम बा दैवमेव बा, तीन को जड़ कह रहा था। देव का तो अदृष्ट देवता कांड में क्या दिया? अदृश्य का कहाँ कहाँ कहाँ अग्नि आदि कितने श्लोक अच्छा ठीक है ठीक है हाँ दे दे हाँ ठीक है केवल चौड़ा सदैव तयोर आश्रयत्वम ईश प्रधान निर्वाहिति विकल्प आद्यम केवल कर्म काल कम देवता के साथ मिली करके सदैव तय हो काल कर्म हो आश्रय मानना पड़ेगा काल कर्म अथवा आश्रयत्वम ईश प्रधान निर्वाह देवता के साथ केवल काम काल कर्म आश्रय होगा ये तो ईश्वर प्रधान होकर के आद्यंत सहित नैवमपि उपपद्यते अग्न्यादि देवतानां चैतन्येपि स्वातंत्र्य अभावात् तद्युक्तस्य कालादेन न भूतराशयत्व ठीक है। अब अग्न्यादि देवता तो चैतन्य है तो भी स्वतंत्र नहीं होने के कारण देवयुक्त काल कर्म काल और गुण गुण और काल कर्म नहीं गुण और काल गुण काल दोनों देवयुक्त होने पर भी न भक्तराशयित अर्थ। अब द्वितीय अनुभाष्यते जय ईश्वरादि न होकर के तो पहले कहा था केवल तय हो अथवा ईश प्रधान युर्वा ईश प्रधान हो काल देव गुण गुण काल गुण ईश्वर प्रधान होकर के ईश प्रधान युर्वा केवल युर्वा सदैव तय हो देवता काल कर्म अच्छा यहाँ तक अधिष्ठित भोक्ता काल कर्म आशय संशयदी काल और कमल कर्म लिया वो गुण प्रधान पक्ष नहीं काल और कर्म तो केवल यो हो तय मतलब काल कर्म न हो देवता के साथ मिल करके आशय है अथवा ईश्वर प्रधान यो और काल कर्म न हो ईश्वर प्रधान होगा और काल कर्म होगा द्वितीय पक्ष है सदेवताकम सदेवताकम पूर्वोक्तम समर्थमिति चेन मतम प्रवृत्तिर प्रवृत्तिर्वा देवतेश्वर्यतः सदा नियमे हेत्व सद्भावान् न स्यान्नियमिको स्थितिः नैयमिकी पहले जड़त्वा तो हो गया पूर्वोत्तम दोष सदेवता कम पूर्वोत्तम समर्थम देवता के साथ ईश्वर पूर्वोत्तम इति चेत मतम सदेवता कम पूर्वोत्तम कर्म देवता के साथ कर्म काल कर्म क्योंकि काल कर्म के लिए त्याग था पूर्वोत्तम द्वितीयम हाँ कालकर्माख्यम द्वयम पूर्वोत्तम कालकर्माख्यम द्वयम अग्नि सदेवताकम पूर्वोत्तम पूर्वोत्तम किम कालकर्माख्यम द्वयम टीका में दिया कालकर्माख्य द्वयम अग्नि देवता सहितम ईश प्रधानम ईश्वर प्रधान विकल्प चल रहा है देवता के साथ कालकर्म ईश्वर प्रधान होकर के सदेवताकम पूर्वोत्तम समर्थम इति चेत मतम तो क्या होगा सदा प्रवृत्ति अप्रवृत्ति वा देवता ऐश्वर्य तो देवता समर्थ होने से हमें प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति होगी नियम हेतु तो संभव है नियम हेतु तो नहीं होने से न सात नैयमिक स्थिति नैयमिक स्थिति नहीं होगी हमेशा प्रभु न सात नियम हेतु तो कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति अप्रवृत्ति ये नियम नहीं हो सकता है। तो देवता चाहे प्रवृत्त होंगे हमेशा प्रवृत्त रहेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये आपत्ति कहते हैं छः साल ठीक है मैम। हाँ हाँ काल नहीं, देवता के लिए भी हो गया ना। देवता के लिए जड़ मतलब चेतन होने पर भी, चेतन तो कर्म के लिए ठीक है, और देवता स्वतंत्र नहीं होने के कारण वो दूसरा हेतु भी हो जाएगा, क्योंकि तीनों दे देना जड़त्वादी पूर्वत्व दोष कर्म के लिए तो हो जाएगा जड़त्वाद, और देवता में जड़त्व नहीं रहेगा तो भी स्वतंत्र नहीं होने के कारण जड़व तो फल नहीं देगा, क्योंकि जीव का देहादि नहीं रहेगा तो केवल देवता तो अधिष्ठात्री देवता, इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता, इंद्र के बिना वो अधिष्ठाती देवता कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं है। तो अब जड़त्व तो कर्म के लिए ठीक है, तो वहाँ जो जड़त्वात हेतु दिया है उसके लिए टीका में कह दिया अग्नि देवता ने चैतन्य भी स्वातंत्र अभावात तद्युत कालादे न होता है, काल और आदि से कर्म जाएगा द्वितीय हो गया सब काल कर्माख्य द्वयम अग्नि देवता सहित ईश प्रधान पुरुष प्रवृत्ति सक्तम है अत्य प्रसति अंतर। ये मानने से क्या होगा पूर्वोत्तम समर्थ चेन्मय प्रवृत्तिर्वा अप्रवृत्तिवा देवता ईश्वरतः और अति प्रसत्या उत्तर महा अति प्रसंग उत्तर प्रवृत्ति निवृत्ति हमेशा हो। ईशो देवता शब्दार्थ देवता ईशो ईशो देवता शब्दार्थ नहीं देवता जो प्रवृत्तिर्वा अप्रवृत्तिवा देवता ईश्वर यतः देवता शब्द का अर्थ ईश्वर देवता देवतायाः ऐश्वर्यतः देव एव देवता सार्थ में तल होता है। देव शब्द से ईश्वर लेना है, अधिष्ठाते देवता लेना नहीं, क्योंकि ईश्वर देवस्य ऐश्वर्यतः ईश्वरस्य ऐश्वर्याद समर्थत्वाद हमेशा ही प्रवृत्ति अथवा अप्रवृत्ति होगी, कोई नियामक नहीं होगा। तो इसलिए जो देवता शब्द आया देवता ऐश्वर्य में जो देवता शब्द उसका अर्थ क्या हुआ ईश्वर। कदाचित प्रवृत्ति कदाचित निवृत्ति थी व्यवस्था ये व्यवस्था है तत्स्वातंत्र भी क्यों न सार ईश्वर स्वतंत्र है तो कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति क्यों नहीं होगी। नियम है तो अभाव तो नियम कौन करेगा, ईश्वर स्वतंत्र है नियम नियमिक स्थिति न नियम हेतु असव नियम करने के लिए कोई हेतु नहीं होगा तो नियमिक स्थिति नहीं होगी। माँ भूत ईशा प्रधानम कर्मादि प्रयोजकम ईश्वर प्रधान होकर कर्मादि प्रयोजन केवलम तो सियाद कर्मादि इत आशंग न कर्म इतर उत्तम स्मारयति एक 42 में कहा था न कर्म तत्फलम वेत्ति इत्यादि कहा था न च नचापि केवलं कर्म पुंसस्यादाश्रयो यतः अचेतनत्वानित्यत्व दोषदुष्टं पुरोदितं न चापि केवलं कर्म पुंस आश्रय स्यात् यत अचेतनत्व अनित्यत्व दोषाभ्याम दुष्टम पुरोदितम कहा गया 42 में आया था। एक हो गया अचेतकत्वात् और न फलम वेति अचेतनत्व और अनित्यत्व दिया उस समय नहीं रहेगा जब कर्म न च कस्य इत्यादिना उत्तम हेतुअंतरण स्पर थी न च कस्य कहकर दूसरा कहता हिरण्यगर्भ मया मयायमनुयातव्य कर्ता चायम मभवत कालादि विषय ज्ञानम ध्वंसिन कर्मण कुतः ये जो नच कस्य में द्वितीय पक्ष नहीं, पहला पक्ष कर्म तत्फलम न वेति नच कस्य इति कस्य फलम इति, कर्म जड़ नहीं जानता, ये पहले कहा था। दूसरे पक्ष कहा था हिरण्यगर्भ, पहला है कस्य इदम फलम इति कर्म फली संबंधिमपि न कर्म बुध्यते, उसका ही है। मया अयम अनुयातव्य कर्ता अय मयम कर्ता, कर्म इसे नहीं जानता है। मया अयम अनुयातव्य, इसके पीछे हमको जाना है। मया कर्ता चय मम अभवत, ये मेरा कर्ता हुआ था। कालादि विषय ज्ञानम कर्म न ध्वंस न कुत, जो कर्म है अनित्य है, कालादि विषय ज्ञान उसको कैसे होगा कि मुझे ये अनुष्ठान किया इसके लिए इसके फल में दूँ, जड़ कर्म नहीं जान सकता है। इसलिए जो पहला आया था 142 में, न कर्म तत्फलम व्यति, फल नहीं जानता है, न च कस्यति कस्य फलम, ये भी नहीं जानता है, जड़ कर्म नहीं जानता है, कस्य इदम फल भी नहीं जानता है, उसका ही जानेगा कैसे। मैं अयम अनुयातव्य, अयम करता मैं अनुयातव्य, मैं इसके पीछे चलूँ फल देने के लिए, क्योंकि अयम मम कर्ता अभवत, ये मेरा कर्ता हुआ था। ऐसे कालादि विषय ज्ञानम कर्म को कैसे होगा। एकैकस्य समुदितस्य च प्रयोजकत्वायोगे, एक एक न है सब मिलकर नहीं हुआ, कथम त निर्धारणम इति आशंका स्वमतम आह, ये तो सब अलग अलग शंका हुई। यत इति सिद्धांत, यत एव मतः सर्वे काल देवेश्वरादयः कर्म प्रधान पुंसस्य दासयोयमनुत्तम यतैवम् अतः सर्वे काल दैव ईश्वरादेह कर्म प्रधान पुंस अयम अनुत्तम आश्रय स्यात्, यही आश्रय है, कर्म प्रधान काल कर्म ईश्वरादेह आश्रय है। यदृच्छा संतति शून्य पक्षेषु अदूषितेषु, ये पक्ष में शंका थी, यदृच्छा हो गया ज्ञान प्रभाव योगाचार शून्य, इनका तो दूसरा नहीं क्या, कथम स्वपक्ष सिद्धि रीति आशंक्य यदृशा पक्षम प्रत्याह, यदृशा पक्ष के निराकरण हठ हठो यदृशा नियति कारणत्वेन आश्रिताः, कारणत्वेन नाश्रिताः संततौचानवस्थानान् नाश्रयत्वं प्रमाणतः। हठो यदृशा का तो हठ है, नियति कारणत्वेन न आसिता, संतोच संतोत मानेंगे तो अनवस्था दोष है, उसके न आश्रयत्व प्रमाणत, प्रमाण में प्रमाणत ये आश्रय तो सिद्ध नहीं। एते शब्द स्वभाववाचिन हठ यदृशा, ये सब संतति नियति हठो यदृचा नियति शब्द जो है सब स्वभाववाचक, सचन प्रवर्तक हठ वा यदृचा वा नियति स्वभावतः हो जाएगा, न नियत हेतु उपादान अनर्थ क्या, स्वभाव से कोई हो जाएगा तो किसी कार्य के लिए नियत हेतु ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा। और आगे कहा संतत योगाचार, यहाँ तो वह हठो यदृचा नियति कारणत्वेन न आसिता, ये सब स्वाभाविक नहीं होगा, नहीं होगा उसमें ऊपर से हेतु नियत हेतु उपादान अनर्थ के प्रसंगात, और संतति पक्ष योगाचारण प्रत्याय संततो चरण अवस्थानात नहीं ज्ञान संतान बंध प्रयोजक माना भवात, संतान कोई प्रवाह नाम को कोई पदार्थ ही नहीं, यहाँ बंध प्रयोजन माना भात तस्य अवस्थ तो न स्थिति अयुगात, वास्तव नहीं तो नहीं रहेगा। और ज्ञान संतान नहीं, उसके लिए अन्य ज्ञान, उसके लिए अन्य ज्ञान, ये सब अनवस्था है, अनवस्था ना तो क्या अनवस्था दोष नहीं, वो रहता नहीं संतति होने के लिए, ज्ञान तो नहीं रहता है, और संतति रहेगी फल देने के लिए, संतति कोई वस्तु हो तो रहेगा, ज्ञान के संतान के संतानी ज्ञान के बिना संतति प्रवाह नाम को कोई वस्तु है नहीं जो पल दे, क्योंकि क्षणिक विज्ञान ज्ञान से बिना कुछ नहीं मानते। ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान का संतान फल देगा, संतान संतानी के पीछे अलग कोई पदार्थ ही नहीं, इसे अनवस्थाना तस्यापि अनवस्थाना वास्तव नहीं होने से वो आश्रय कैसे बनेगा, इसे अनवस्था दोष नहीं, अनवस्थाना तो संतान न। 50 ज्ञान संतान बंध प्रयोजक नहीं होगा मानवाद तस्य अवस्तत्व है ना तृतीय विघात, संतान अपनी ज्ञान स्कंदो वस्तुत्वाद कर्म द्वारा प्रयोजक से आद, कहे पूर्व जी कहता है ज्ञान का स्कंद है संतान वस्तु है कर्म द्वारा प्रयोजक हो जाए, इति चेत तत्र कर्म साश्रय निराश्रय वा, कर्म आश्रय के साथ या निराश्रय, यदि कहें साश्रय प्रथमे भी क्षणिक स्कंदाश्रय तद इतर स्थिराश्रय वा, क्षणिक स्कंद में कर्म रहेगा अथवा क्षणिक स्कंद से इतर कोई स्थिर में रहेगा, यदि क्षणिक कहेगा तो आद्य पूर्वोत्तरत्व वर्तमान स्कंद मध्य पूर्व स्कंद उत्तर स्कंद मध्य में पूर्व स्कंदेशु कर्म उत्तर स्कंदेशु कर्म किस में पूर्व स्कंद में या उत्तर स्कंद में, यदि विकल्प आद्य यदि पूर्व में कर्म रहेगा फल उत्तर में क्यों होगा, आद्य दुष्यंति न कर्म न कर्म पूर्व स्कंदेशु नष्टत्वादुपपद्यते नचेह परिणाम स्या दुत्तर स्कंद संगत हो। कर्म जो होगा पूर्व स्कंदे से कर्म नहीं रहेगा वो नष्ट होगी, नचेह परिणाम स्याद कर्म का परिणाम उत्तर स्कंद स्कंद स्कंदे में आ जाएगा वो भी नहीं है। इक्यावन नहीं वर्तमान कर्म देह त्यागात पूर्व भाई स्कंदेशु और पहले जितने स्कंद हो गए पूर्व स्कंद में तो नहीं रह सकते सिद्धि तैसा हम स्कंद सो नष्ट पूर्व स्कंद नष्ट हो गए आश्रय नहीं हो सकते। द्वितीय प्रत्याह कहेंगे उत्तर स्कंद न च यह परिणाम सद उत्तर उत्तर स्कंद में उत्तर स्कंदेशु आश्रितत्व कर्मण संगत उत्तर स्कंद में आश्रित होकर कर्म यदि रहेंगे वर्तमान क्षण तस्य न उत्पत्ति स्याद वर्तमान क्षण उत्पन्न होगा तो उत्तर स्कंद में नहीं रहेगा, वर्तमान यहाँ उत्पत्ति नहीं होगा तो निराश कर्म उत्पत्ति होगा, तो क्यों उत्तर स्कंद में रहेगा तो वर्तमान स्कंद में नहीं रहेगा निराश नहीं हो सकता है, तदेव आश्रय सत्व यदि उस समय आश्रय रहेगा कर्म काल में तो उत्तर स्कंद में रहेगा तो क्षणिकता क्षणि क्षणिकता हानि उत्तर स्कंद संतत परिणाम उत्तर स्कंद में नहीं होगा वर्तमान काल में कर्म, और यदि वर्तमान काल कर्म उत्तर आश्रय रहेगा उत्तर क्षण में तो क्षणिकता हानि। ओम।